कानून सुनने का और उनका सुप्रीम माइंड समझते हैं और हमारा कानून से ताल्लुक है। हमारा पहले दिन से मौका यह है कि किसी इंडिविजुअल को ये राइट नहीं दिया जा सकता, तो वो किसी आदमी को पहले दिन आप बैठ जाते हैं।